იდუმალი მოვნენები. დილითად როცა სამურის მილის სახში იყო და საუზმეს მიერც მეუდათი დედა საპირფარეშოსკენ გაეშურა. ეზო როცა გადაწრო გარშემო სიწმარეს უპოვდა. მაგრამ უკან დაბრუნებისა წყდა, დაინახა რომ ეზოში რაღაც მოძრაობდა. ეს რაღაც ყველგან იყო შეუსვენელი და ცოცავდა და დასუსულებდა. სახლის წინ ბალახში დედა დამწყდა, დაინახა როგორ გადაადგილდებოდა ინდიელების ბუმბული და თან ნიავს და ქროლებაზე ნაზადი რხეულდა. როცა სხვა ადგილებსაც შეხედა, ნახა რომ უამრავი ასეთი ბუმბული იყო ამორჩილი ხეებისა და ბუჩქების ქვეშ. ნამდვილად არაფერი ეჩვენებოდა. იმდენი წიგნი წაიკითხა ინდიელების შესახებ, ნარწმუნებული იყო, ერთ დღესაც ნორვეგიისკენ აიღებდნენ გეს. დედა და ფეხანკრებით შევიდა სახლში. ისე იქცეოდა, ვითომ ოდნავა კარ შეშინებია. თუმცა ნანახმა სერიოზულად დააფიქრა. ოჯახის წევრები რაღაცას ელაპარაკებოდნენ, მაგრამ დედას არავისთვის უპასუხია. თავისი ოთახში შევიდა და კარი ჩარაზა, მაგრამ ცოტა ხანში კარი ისევ გააღუს ცხრუბზე გაჩერდა და თვალის ჩაკვრით მათ მიიღო. ისიც მაშინვე მასთან გაჩნდა და დიდედამ ისე მაგრად ჩარაზა კარი, რადგან სალაპარაკო ჰქონდა. ბოლოს შეშფოთებულმა შეხედა მათ და უთხრა: ინდიელების შემოსევაა, გარეთ არავინ გავიდეს. ვინმე დაინახე? უთხრა დიდედამ. ჰო, უთხრა დიდედამ და სახე გაიბარდა. გულის სიმღერში ეს ამბავი ახარებდა, რადგან ადრე ძალიან გაისულიელა თავი. ჰენრიკი და ჰილდა რომ ეწვივნენ სტუმრად და მას კი ინდიელი ეგონა. საპირფარეშოდან რომ გამოვიდი, ყველგან ინდიელების ბუმბული ჩანდა. ისე დავიჭირე თავი, ვითომ ვერაფერი დავინახე და ასე მგონია, ამიტომაც არაფერი დამიშავეს. უნდა მივეპარო და გავიგო რას ეძებენ. უთხრა მაცმა: შენ აქ იყავი, როცა რამეს გავიგებ, მოვალ და შეკატყობინენ. როცა დიდედას ოთახიდან გამოვიდა, თელობდა არაფერი შეემჩნია. თუმცა მათ ეს დანახვაზე მონა მაშინვე მიხვდა, რაღაც განსაკუთრებული ხდებოდა. თუმცა იმის ჩიტი არ იყო, დაეძახა ან ხმამაღლა ეკითხა: რა ხდებაო? არა, ვითხომ შემთხვევით მის უკან აღმოჩნდა და ჩაჩურჩონა: მათ რა ხდება ჩვენ თავს? დღეში ინდიელები გამოჩენილა, მე უკაც მამა. უნდა გავიგო რას გეგმავენ. სხვენის ფანჯრიდან ვადევნოთ თვალი, იქედან ყველაფერი კარგად ჩანს. მოიფიქრა მონა: სწორია. და ითანხმა მათ: ეი, თქვენ საით გაგიწევიათ? გამოიკიდა მათ მილი: ზემოთ ამდივარ, რაღაც გვაქვს მოსაფიქრებელი. უპასუხა მაცმა და არ გვინდა ვინმე მხელი შეგვიშალოს. ბოლო წინადადება ძალიან მკაცრად გამოვიდა და მილისა და მინას ეწყინათ. თავები მაღლა ასციეს და ჭერს გაუშტერეს თვალები, რაც იმას ნიშნავდა, რომ არც მათს და არც მონას ხმას არ გასცემდნენ. თუმცა მათ და მონას ახლა მათთვის არ ეცალათ, რაც შეძლოს სწრაფად აერბინეს კიბე და სხვენის ფანჯარასთან მისცურდნენ. თავიდან ვერაფერ დაინახეს, მაგრამ მერე მონამ მუჯლუგუნი წაკრა მათს: აბა იქით გაიხედე ფარდულის უკან. ფარდულის კუთხესთან ბუმბულით შემოსილი თავი გამოჩნდა. მალე მას სხვა თავებით მოჰყვა. რამის ინდიელების მთელი ტომი იყო. ეს პირველი ინდიელი ძალიან დიდი არ ჩანდა, დაახლოებით მათის ასაკის იქნებოდა. ნეტავ გენახად რა მარჯვედ დაცოცავდა. გველთევზა სავით გამოსრიალდა ფარდულის წინ, სწრაფად მიმოიხედა გარშემო და თეთრი ფურცელი მოხერხებულად ჩაცურა ფარდულის გარში. შეასრულა თუ არა მისია, ისევ დაიხარა მთა ეზოდან გაიპარა. როცა გარკვეულ მანძილზე დაშორდა სახლს, მადსმა და მონამ დაინახეს, რომ ამჯერად რამდენიმე ინდიელი მიადგა ფარდულს. ცოტა ხანს იდგნენ და ლაპარაკობდნენ, მერე კი ისიც ტყეში გაუჩინარდა.